Zes uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Donald Trump heeft opnieuw een aantal voorverkiezingen gewonnen. In de staten Missouri, Idaho en Michigan versloeg de oud-president zijn enige tegenstander Nikki Haley. Met die winst gaat Trump ver aan kop binnen de Republikeinse partij. Komende dinsdag is het Super Tuesday. Dan zijn in veel staten tegelijkertijd de voorverkiezingen. Onder meer in Californië en Texas. Veiligheidsregio's maken zich zorgen over de afschaffing van het luchtalarm bij calamiteiten. Over 2 jaar moet de NL Alert, die wordt verstuurd naar telefoons, de oude sirenes compleet vervangen. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is dat onverantwoord, omdat zo'n 8% van de bevolking de melding op de telefoon niet ontvangt. In Egypte wordt vandaag verder gepraat over een mogelijk staakt het vuren in de Gazastrook. Een Amerikaanse functionaris die bij de onderhandelingen betrokken is, zei gisteren dat Israël al heeft ingestemd met het plan voor een gevechtspauze van 6 weken. De Britse zangeres Ray heeft een record gevestigd bij de Brit Awards. Ze won maar liefst 6 prijzen, onder meer voor het beste nummer en de beste nieuwkomer. Andere artiesten vielen ook in de prijzen. Het nummer Flowers van Miley Cyrus won de prijs voor beste internationale nummer. En de prijs voor beste popact ging naar Dua Lipa. Femke Bol heeft haar eigen wereldrecord verbroken. Op de WK Indoor Atletiek won ze op de 400 meter. Met 49,17 seconden was ze 700ste sneller dan haar vorige record. Bijna een seconde later werd Lieke Klaver tweede. En in de Eredivisie zijn gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. In Deventer won Go Ahead Eagles met 1-0 van RKC Waalwijk. FC Twente boekte zijn 15e zege van het seizoen bij Vitesse. Het werd er 2-1. En Sparta Rotterdam tegen AZ eindigde met 1-1 in gelijkspel. Het weer, vandaag is het droog en zonnig. Alleen in het westen blijft het grijs met soms wat regen en zo'n 9 graden. In de rest van het land wordt het warmer met maximaal 15 graden. Na het weekend blijft het zacht en ook droog met nog wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. Ster. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Opgelost, autotaalglas. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger... plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger... van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Boven een lauwe cappuccino zeg ik goedemorgen. Ja. Ik was al zo lekker aan het praten met mijn gast Myrthe. Ja, dat hallo. We er bijna van schrokken dat het reclameblok al was afgelopen. Ja, nee. Ik doe even een officiële introductie. Is goed. Ja. Fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops. En op zondagochtend ben ik, Eva Korreman, er samen met een gast. Een gast die je net al even hoorde lachen. Een gast die wordt bedolven onder de sterrenrecensies. En met haar voorstelling eigenhandig de wooncrisis wil slopen. Ik heb het over acteur en theatermaker Myrthe Siebenga. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo fris, zo vrolijk, zo stralend. En dat terwijl jij gisteravond nog voor een volle zaal hebt gestaan. Klopt, in Utrecht, ja. Ja. Dus het was een zeer korte nacht. Het was een hele korte nacht, ja. We gaan het daar niet per se over hebben het komende uur. Wel over de woningcrisis die jij gaat slopen. Maar laten we eerst even beginnen met een kleine bio, zodat iedereen een beetje weet met wie ze te maken hebben. Helemaal goed. Als je iets hoort waarvan je denkt, nou, dat zit toch een beetje anders, corrigeer me vooral. Ja, dat ga ik doen. Je bent geboren in 1998 in Haarlem. En je bent afgelopen zomer afgestudeerd aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Je won vorig jaar ook nog de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunstfestival 2023. Zelfs je afstudeervoorstelling won prijzen en was te zien op de parade. En nu sta je op de planken met Myrthe Siebenga zoekt een kamer. kranten als NRC en Volkskrant buitelen over elkaar heen om je te complimenteren over de bizarre hospiteersessie die deze voorstelling is. Ja, en dan is mijn eerste vraag: hoe wanhopig was je precies op het moment dat je besloot om deze voorstelling te maken? Het idee om de voorstelling te maken kwam van Vincent Rietveld van De Warme Winkel. Maar ja, ik voel me heel verbonden met deze problematiek. Het was, in die zin is het ook een rol die wel op mijn lijf is geschreven. Ik heb ook best wel veel gehospiteerd. En dat is gewoon echt... Het zijn hele leuke verhalen om na te vertellen, maar ook heel mensonterend in het moment. En ik heb ook aan beide kanten gezeten. En ik probeer altijd heel lief te zijn, maar het blijft iets heel hiërarchisch toch. Zo van, ja, wij wonen hier, laat maar even zien wat jij te bieden hebt. En ook, ja, gewoon, er is ook een keer aan mij gemaild van, oh ja, je mag komen hospiteren, en dan samen met 40 anderen of zo. En dan moest ik ook echt iets meenemen om hun aan het lachen te maken. Dus dat zijn gewoon, er worden soms echt van die vragen gesteld dat je denkt, nou, oké, lekker dan. Genieten. Voor de mensen die nog nooit een hospiteersessie hebben meegemaakt, kan jij een kleine scène vertellen die de inspiratie dus ook is geweest voor de voorstelling? Nee, hospiteren is eigenlijk een beetje auditeren, een beetje solliciteren voor een ruimte dan. En dat is iets wat onder, ja, ook volwassenen, maar vooral onder jongeren gewoon heel veel wordt gedaan om in de studentenhuis te wonen of bij andere mensen te wonen. En ik heb het geluk gehad dat ik meestal 1-op-1 heb gehospiteerd. Dus dat ik dan in mijn eentje voor de 4 of 5 huisgenoten waar ik bij ging wonen, dan ging hospiteren. Maar je hebt soms ook dat je echt met z'n 16e tegelijk en echt opbieden en zo van, ik ben het grappigst. En dan gewoon een uur met elkaar in een ruimte een beetje praten. Iedereen neemt ook altijd cadeautjes mee. En ja, het is soms best... het is best vreselijk. Dat was grimmig. Ja, het is echt grimmig, ja. ja. En mensen, ja, je wordt gewoon echt ook een rare versie van jezelf, omdat je ook indruk wil maken. Je wil ook laten zien, ik ben ook rustig. En ook die hospiteermailtjes. Iedereen stuurt altijd van, ik ben heel sociaal, maar ik kan ook mijn eigen ding doen. Ik hou van een wijntje. Het is moeilijk om je soort van te onderscheiden. En ik snap ook dat iedereen wanhopig is, want het is ook gewoon een moeilijke woningmarkt. Een hele moeilijke woningmarkt. Ja. En een belangrijk onderdeel van de voorstelling is ook, is dat jij tussendoor ook aan het publiek vraagt ik ben dus Meerte, ik hou van een wijntje, ik ben een spontane meid. Ik hou van opruimen. Ja, ja. Ik heb geen huisdieren. Ja. Heeft er iemand een kamer? En ik merkte ook echt dat bij mezelf dat ik dacht, ja, maar ken ik dan echt niemand die op dit moment een huisgenoot zoekt? Want je vraagt direct hulp aan iedereen in de zaal. Ja. En ik dacht, ja, ik heb wel een heel klein kamertje over. Maar ja, pas daar een volwassen mens in. Ja. Wil ik samenwonen met Meerte Siebenga? We kennen elkaar niet. Ja, nee, maar dat gaat je wel bevallen, denk ik, hoor. Ja, daar ga je geen spijt van krijgen. Maar, want jij woont nu in Amsterdam en het is niet makkelijk om daar een plek te krijgen. Klopt. Heb je ook echt aanbiedingen gehad via deze voorstelling? Ja, nou, we zijn in première gegaan in Groningen. En toen vroeg ik dus ook om een kamer. En toen hebben alle drie de avonden mensen hun hand opgestoken. Maar toen zei ze van, ja, in Groningen. En toen dachten we ook van, ja, omdat het zo'n echte vraag is, en in die zin heel erg dicht bij mij, is het raar dat ik dan zeg, ik zou in Groningen willen wonen. Want dat is helemaal niks tegen Groningen. Maar ja, daar heb ik gewoon helemaal geen leven op gebouwd. Dus ik zeg nu in de voorstelling, ja, toch echt het liefst in Amsterdam of in de buurt van Amsterdam. En ja, één keer had een vrouw, die vond me volgens mij heel zielig. Die stak dan haar hand op, maar die schrok ook van haar eigen hand. En zei gewoon, ja, voor één nachtje dan. Dus, ja, was echt heel lief. Ik zag ook al vormelijk, nou, oké, dan ga ik nu met jou mee. Dus ik was heel benieuwd hoe dat was geweest als ik een nachtje bij haar had geslapen. Maar ik vond het wel heel lief dat ze het had aangeboden. Ah, dus, want... Maar waar ik was, kamer nog niet. Nee. De voorstelling waar ik was in Den Haag, stak niemand zijn hand op. Nee, dat is wel even pijnlijk, hè? En ook in Haarlem ook niemand. Maar ik snap ook dat ze het niet doen als ze geen kamer hebben of zo. Dus soms zeggen mensen van, ik heb wel een vraag, is het in Amsterdam? Zeg ik nee. En dan zeggen ze nee. En dan, dus mensen hebben gewoon, we hebben ook nog niet in Amsterdam gespeeld. Dus daar is mijn hoop op gevestigd. Maar dat is wel dus het improvisatiegedeelte van de voorstelling. Mm-hmm. Het is maar het moment waarop je interactie hebt met het publiek, en daar moet je dan ook iets mee. Ja. Is dat iets waar je tegenop ziet? Tegen dat stukje in de vorm? Het is wel... Ja, ik vind het ook altijd wel een beetje spannend, want het is natuurlijk ook wel wanhopig. En de rest staat op een bepaalde manier vast, los van dat er soms dingen ook wel in het moment ontstaan natuurlijk. Maar dat is gewoon een tekst. En dit is ook een tekst, maar dit is elke avond ook wel een beetje anders. Dat gisteren deed ik ook zo u met me... Hansen, omdat we in Utrecht speelden. En het ging ze helemaal los, omdat ze het dan leuk vonden dat ik erkende dat we in Utrecht waren. Maar ik vind dat wel spannend. Maar mensen hebben ook wel op een bepaalde manier met mij te doen. Omdat iedereen zich ook wel echt herkent in de problematiek. Ook gewoon volwassen mensen die economisch dakloos zijn. Of hun kinderen, die zitten heel erg te struggelen met de materie. Dus op zich kijken mensen wel heel lief naar me meestal. Ik heb nog geen haat gehad, gelukkig. Toen ik dat vroeg. dat is fijn. Het viel me op dat er ook veel oudere mensen in de zaal zaten. Mm-hmm. Iets wat ik heel mooi vond. Ook omdat de huizencrisis raakt op zich iedereen. Maar de hospiteersessie, dat is iets waar vooral jongeren of jongere mensen, studenten zich in kunnen herkennen. Ja. Wat zijn de reacties van oudere mensen op deze voorstelling? Ik krijg vaak terug toch dat mensen en heel hard hebben gelachen. Dus tranen van het lachen en tranen van het huilen. Toch wel op het laatst dat mensen zich ook wel heel erg aangesproken voelen. En ik denk ook wel dat het een beetje op de loer ligt om altijd soort van naar boven te kijken. Dat je denkt, nou, ik heb nu dit huis, maar een vriendin van mij heeft ook nog een groter huis of zo. En dat je heel erg vergeet al die mensen die daaronder zitten, die gewoon geen stabiele woonsituatie hebben. Dus veel oudere mensen sowieso. Gewoon volwassen mensen zeiden, ik vond het heel confronterend. Ik voelde me heel erg aangesproken. Ik zat ook te denken, heb ik niet ruimte? Maar dat is natuurlijk dan ook ingewikkeld. Maar veel mensen. En ook grappig dat soms ook mensen zeggen, wat heerlijk, die uitvergrotingen. En dan denk ik, ja, dat is een hele grote blinde vlek. Want zo erg vergroten we het niet uit. Dat we gewoon zeggen, er zijn ratten. Of de elektriciteit is niet goed. Of ja, die schimmelvlekken kijken we nog naar. Dat is gewoon echt. Ik heb ook, toen ik hospiteerde, was een hele mooie locatie. En zei ze, ja, er is wel asbest in de kachel. Zei ik zo, nou, is niet erg, joh. Want ik wou gewoon daar heel graag wonen. Dus je wordt er gewoon. Ja, het is ook. Je kan je bijna niet permitteren om heel erg te staan voor je eigen gezondheidsnormen of zo. Omdat je gewoon heel graag ergens wil wonen. En daarna kijk je wel, hoe ga ik dat oplossen qua luchtwegen en zo. Ja. Dat is eigenlijk heel tragisch. Maar het is wel echt je goed. Je eigen risico even verlagen. Ja precies. Ja. Maar de boodschap van deze voorstelling is wel een anarchistische. Mm-hmm. Niet een mild anarchistische, maar ja. Hoe wordt daarop gereageerd? Mensen zeggen wel dat ze het. Ja, dat ze het eigenlijk wel pikken. Ja, we hebben tot nu toe gewoon eigenlijk hele goede reacties. Dat mensen. Ik denk ook wel dat het knap is van hoe de voorstelling is geworden. Die dus niet alleen door mij is gemaakt, maar ook door Meertje Labreen, Maris Mensing en Vincent Rietveld. Dat het knap is hoe de voorstelling heel licht en heel zwaar tegelijk is. Of zo. Want ik denk dat het heel erg averechts had gewerkt. Als we meteen, jullie zijn allemaal schuldig aan een systeem. Dat we meteen. Maar we laten een soort van zo die hospiteersessie in die wanhoop zien. Waardoor je eigenlijk meegaat, denk ik, automatisch met mijn zoektocht. En ook met de verkramptheid waar Meerte en Marius, die dan de woongroep spelen, die ook maar gewoon in een systeem zitten. En ik denk omdat er ook humor in zit, ook met die grappige act en zo, dat het dan extra harder binnenkomt als ik af en toe echt als mezelf ga praten. Of dat je echt getallen noemt van dat er echt 437.000 woningzoekenden zijn. Dat het dan binnenkomt waardoor mensen denk ik wel de vorm wel pikken of zo. Er wordt niet alleen maatschappijkritiek geleverd. Nee. In de vorm van kritiek op de huizencrisis en het beleid, maar ook stikstof, de situatie in Gaza, Oekraïne, complotdenkers komen aan bod. Ja. Is daar ook een onderwerp tussen waarvan je dacht, ja, maar dit wil ik wel echt per se inbrengen in deze voorstelling, want dit is iets waar ik wakker van lig? Dat we denk ik die onderwerpen aansnijden is toch ook om een soort van de ingewikkeldheid te laten zien van je gaat gewoon met iemand samenwonen. Dus dan wil je ook heel graag eigenlijk weten hoe denkt iemand over iets. En aan de andere kant is gedachtegoed ook een beetje privé of zo. Ik vind ook dat iedereen ook wel recht heeft om zijn eigen mening te hebben. Maar toch wil je ook checken van ja, heb ik niet heel erg iemand die echt heel anders over dingen denkt. Dus dat zijn dan vragen die aan mij worden gesteld in de hospiteersessie. Maar dingen die ik er wel heel graag in wou. Dat is ook waarom Vincent, want het was Vincent zijn idee om. De regisseur? Ja, de regisseur. Om de titel Meer te zien, we gaan zoeken een kamer te noemen. En toen wist hij ook helemaal niet dat ik daadwerkelijk in deze periode uit mijn huis moet. Maar ook omdat hij zei, ja, je bent net afgestudeerd. Eigenlijk is het ook een beetje parallel aan zo afgestudeerd zijn. Ook maar moeten laten zien, ook op een bepaalde manier, als je het negatief benoemt, moeten bewijzen van, nou, ik hoor er ook bij of zo in het werkveld. En gewoon als mens dat je laat zien, nou, ik heb ook recht op ruimte. Dus ik vond dat wel heel leuk. En dan is eigenlijk bijvoorbeeld die grappige act voor mij wel heel erg iets dat je soms zo snel ook wel over je eigen grenzen heen gaat om maar te laten zien, nou, werk met mij of ga met mij in zee of zo. Dus toch die Ja, wat af en toe ook wel gewoon een beetje mensonterend is. En wat ook logisch is, want je komt net kijken en je denkt dit, ik moet me bewijzen, ik moet me bewijzen. En dat zit volgens mij gewoon in zo'n grappig act of in de hele tijd naar iedereen's mond praten. En dan af en toe ook denken, oeh, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het hiermee eens was. Maar ik zeg maar gewoon, ja, dat vind ik ook. Of ook bijvoorbeeld dat stukje, het zijn spoilers, maar spoilers zijn volgens mij niet altijd erg. Het is niet een hele grote spoiler. Maar dat je zo naar zo'n kunstwerk en dat dan precies je smaak is. En dan is het niet hun smaak. En dan, nou, van mij ook niet, nee joh. Dus dat je ook soort van jezelf verloochent om maar ergens bij te horen of zo. Wat ik dus ook snap van al die mensen, waaronder ikzelf. Omdat je ook maar gewoon probeert... Ja, je probeert het ook maar gewoon. Het is ook de eerste keer dat ik leef. Te overleven? Ja, te overleven, ja. In de tijd, het is toch best moeilijk, is alleen op de woningmarkt. En dan ook nog al die andere problematiek. Dus ja. Je zei net al even, de voorstelling heet dus... Myrthe Siebenga zoekt een kamer, dat het idee was van de regisseur. Uh-huh. Wat was jouw eerste reactie toen hij met dat idee kwam? Ja, hij had mij dus gebeld en toen... dacht ik nog, want ik wou heel graag met de Warme Winkel ooit iets maken. En toen stuurde zo'n berichtje, Meert, kan je me zo bellen? En toen dacht ik nog, hou het klein, want ik heb zo vaak dingen groot gemaakt in mijn hoofd. En dan was het eigenlijk helemaal niks. Ik dacht, nou, misschien is hij verkeerd verbonden. Of had hij ooit een sok laten liggen die nog bij mij ligt, weet ik veel. Was hij op zoek naar iemand anders? Ja, of was hij op zoek? Dus ik zat zo, hou het klein. Maar ik dacht, misschien heeft hij wel, ja, weet ik niet. Dus toen belde hij zo, zei hij, ja, ik wil eigenlijk heel graag met je werken. Dat vond ik echt heel leuk. Toen zei, laten we live afspreken. En toen spraken we af in een café. En toen kreeg ik worteltaart van hem. En ik hou heel erg van worteltaart. Dat was een hele goede set van hem. Wist hij dat? Dat wist hij niet, maar dat voelde hij heel goed aan. En ja, ik voelde me toen heel erg gezien, omdat ik dus heel erg van worteltaart had. Dus dat was denk ik een hele goede... Ja, dat is een soort van massage gaf van tevoren om een beetje in te masseren het idee. En toen zei hij van, ja, ik wil zo graag met jou werken. Ga ook nog andere acteurs vragen. En ik wilde voorstelling, dus Myrthe Siebenga zoekt een kamer noemen. Wat zou je daarvan vinden? En ik dacht eerst volgens mij ook nog heel veel dat hij een grap maakte. Maar ik was ook van de worteltaart aan het genieten. Dus hij had me ook op een goed moment. En toen dacht ik, nou ja, wat een eer eigenlijk. En ook wel wat een vertrouwen of zo. En ik dacht ook gewoon, want ik heb er ook heel even over nagedacht. Maar ik dacht ook, het is gewoon super feitelijk. Dus het is zeg maar niet iets van Myrthe Siebenga is te gek. Kom allemaal naar haar kijken of zo. Of... hij heeft zelf ook een voorstelling. Vincent Riet gaat voor de Louis d'Or. En toen dacht ik, als het dan eens Myrthe Siebenga gaat voor de Theodor, zou ik wel een beetje druk voelen of zo. Maar dit is zo feitelijk dat ik dacht, ik vind het wel een hele geinige titel eigenlijk. Voor de duidelijkheid, Theodor, een van de belangrijkste prijzen voor acteurs en actrices in Nederland. Ja. Maar je speelt de voorstelling met twee andere mensen. Je noemde ze al even Marius Mensink en Myrthe Labré. Ja. Maar jouw naam staat overal op de posters door het hele land. Klopt. Ook met de sterrenrecensies erbij en zo. Hebben jullie het daar dan ook met elkaar over? Ja, nee. Ja, er is volgens mij helemaal geen wrok. Zij weten ook dat het is niet dat ik heb geëist in mijn contract van dat moet op mijn naam allemaal. ik ben gewoon heel erg van hun twee gaan houden. Ik vind het echt heel leuk om met hun op tour te zijn. Dus de sfeer is wat mij betreft heel goed. Ik spreek nu natuurlijk ook namens hun. Maar dat hebben ze toch best wel snel geaccepteerd. En het werkt gewoon wel goed dat ergens het probleem is zo groot, maar dat het even op mij is toegespitst of zo. Want als je gewoon de woningmarkt is verschrikkelijk, als dat de titel zou zijn, zou je ook denken, okay. Maar ik moet zeggen, want ook toen ik hier naartoe reed, zag ik ook weer drie keer die poster. Dat blijft ook wel gek of zo. Ik vind het ook wel echt heel cool. Zeker in Amsterdam, dat ik overal zo die posters zie, denk wel van, nou, best wel vet. Ja, voor mij als buitenstaander, ziet het er gewoon echt uit van, okay, het zat eraan te komen, maar Myrthe Siebenga is gelanceerd naar het sterrendom. Zeg maar dat nu het moment is dat je dan over een paar jaar terugkijkt en zegt van, oh ja, 2024, die winter en die lente. Ja. Ja, met die voorstelling, Myrthe Siebenga zoekt een kamer. Toen vond het grote publiek mij. Realiseer jij je dat ook op dit moment? Ik vind het sowieso heel leuk om hier te zijn en dat ik hier een uur mag praten, vind ik al wel. Ik voel me wel een beetje een ster. Dat ik denk, van ik hoef niet dat ik één seconde zeg, ik ben weer te doei, maar gewoon dat ik een uur mag praten. Dus, maar, ik voel wel, en ik zou het ook geluk willen noemen, maar ik weet natuurlijk van mezelf, ik ken mezelf het allerbest, dat ik er ook echt heel hard voor werk. Dus ik gun het mezelf ook op een bepaalde manier. Maar ik voel wel dat ik veel kansen heb nu. Dat ik na het afstuderen dan meteen de parade, Lowlands. En de AKF was ook gewoon eigenlijk een heel goed idee. En dat is allemaal wel vanuit een hele... AKF moet je even uitleggen. Oh, sorry. Het Amsterdamse Kleinkunstfestival heb ik in de vierde van de... Dus mijn afstudeerjaar van de toneelschool heb ik daaraan meegedaan. En dat is dus een kleinkunstfestival, een Amsterdamse Kleinkunstfestival. En ik wou heel graag een keer in mijn eentje iets maken. En ik dacht ook altijd al, ik wil een keer meedoen aan dat festival. Want ik wist gewoon, als je eigenlijk je eigen dingen wil maken... is dat gewoon een hele goede kickstart. Als je dan in de finale komt, dan ga je op tour. Dan mag je 35 keer spelen met je eigen voorstelling. En ik dacht allemaal, dat is allemaal bijzaak. Maar want er zijn verschillende rondes dan. Dus, en je moet je per ronde 10 minuten meer maken. En ik had nog niks gemaakt, maar ik dacht gewoon... nou, dat is wel echt een stok achter de deur. Dus ik had me gewoon aangemeld. En ik dacht altijd gevoelsmatig, ik ga dat doen rond mijn 30ste. Maar ik was toen 24 en ik dacht, nee, ik heb er nu gewoon heel veel zin in, merk ik. Dus het was eigenlijk vanuit een hele goede bron gekomen. En ik vond het heel spannend in mijn eentje. Want ik ben natuurlijk ook als actrice opgeleid. Dus ik ben best wel gewend om ook samen te spelen. En toen hebben we in Bellevue de eerste ronde. En toen kwam ik ook op en toen dacht ik, ja, niemand gaat me verbeteren of onderbreken. Of toen dacht ik echt, toen was ik ook de eerste 5 seconden even stil. En dacht ik, oh nee, ik moet dit allemaal zelf dragen. En dat vond ik en heel spannend en super, super leuk. En toen uiteindelijk dus mocht ik in de Kleine Comedie de finale spelen. En daarna ook de op tour. En dat is zo'n goede start geweest. En zoveel vlieguren mag je daar ook maken. En je wordt daar ook keurig in begeleid. Dus dat was gewoon een heel goed idee. En ik vind het heel leuk dat dat heel erg naast elkaar kan bestaan. Dus en mijn eigen dingen maken, meer als theater maken. Maar dan nu ook als actrice mogen spelen. Waarin ik ook voel dat dat maken enorm helpt. Want Vincent neemt mij ook heel serieus als maker. En Meert en Marius ook. Dus ook dingen die we zelf hebben aangeboden blijven dan ook in de voorstelling. Wat dus ook heel vruchtbare samenwerkingen veroorzaakt. Dus en of ik me een ster voel of ooit ga voelen, dat denk ik niet. Ik heb niet het imposter syndroom, dat denk ik. Het klopt allemaal niet, maar soms vind ik het wel. Ik stond ook gisteren in de krant. Vind ik dan wel heel cool. Tuurlijk. Daar ga ik niet over liegen, toch? Nee, maar dat is ook geweldig. Ja. Want het is heel leuk om te doen wat je doet. Maar iemand vroeg ook een keer aan mij van, zou je het net zo leuk vinden om dit programma te doen als er niemand luisterde? Mm-hmm. En dan is het antwoord nee. Ja. Ik vind dit programma geweldig om te doen. Maar ik vind het ook echt wel geweldig dat er mensen naar luisteren. Nee, maar dat snap ik ook. Ja, dat is toch wel heel lief zijn als je het zou doen elke zondag vroeg op. En dat er dan niemand luistert. Maar dat je ik ben er geweest hoor. Amsterdam FM. €12,50 per maand betalen om daar radio te maken. En er belde er alleen iemand in de uitzending op om te zeggen dat hij die middag niet de nieuwsdienst kwam doen. Maar dat is ook een hele goede fundering voor je carrière. Maar hoort er ook bij. Wat zijn wat dat betreft de van die momenten in je carrière dat je dacht, dit moment op het podium, er komt geen einde aan. Want het gaat niet goed, bijvoorbeeld. Of waarom wil ik dit eigenlijk? Ja, waarom wil... Even denken, wat vond ik hele moeilijke momenten? Nou, je speelt natuurlijk soms ook in dingen waar je wat minder achter staat. Zoals wat dan? Ja, ik ga geen namen noemen, maar... En dan nu zo'n hele lijst met namen. Nee, grapje, nee, ik heb ooit in... dat is dus niks. Ja, gewoon af en toe... Ja, vroeger... Ik heb heel lang geballet en dat vond ik echt superleuk. En toen dacht ik ook... rond mijn 11e van, maar volgens mij wil ik eigenlijk echt acteren. Want dat vind ik het allerleukst. Want ik vond altijd zo'n voorstelling dat we dan de Kleine Zeemermin speelden, vond ik superleuk. En dat danste ik dus de hele tijd. Maar op het laatst mocht ik, dan veranderde ik in schuim. En dan mocht ik soort van spelen. En toen dacht ik, dat is echt leuk. Mag ik ook met mijn gezicht werken en zo. En toen had ik een brief geschreven aan mezelf in de toekomst van, ik wil heel graag actrice worden, onthoud dat. Want ik had op een of andere manier het idee, dat ga ik in mijn puberteit vergeten of zo. Dus ik had die brief geschreven. En, maar ik viel eigenlijk niet heel erg op in het begin. Ik ging toen ook rond mijn 8 of zo musicals doen. En was ik altijd weeskind 7. En dan had ik één keer kreeg ik volgens mij een klap van een volwassen acteur. En dan zei ik zo, oh nee, waarom? En dat was het dan. En ik kwam mijn ouders en wat kijken en mijn hele familie. Dat is wel heel lief. En dan zat ik ook in kast D. Dus dan mocht ik één keer dat spelen. Eén keer, oh nee, waarom? Maar dat vond ik wel heel cool. Ik dacht wel, ik heb het echt gemaakt. Dus dat waren wel van die rollen of... dat ik een bode speelde die dan af en toe iets zei. Maar ik zeg niet dat kleine rollen per se slecht zijn. Want ja, er zijn geen kleine rollen, alleen kleine acteurs. Zo hoorde ik ooit. Maar ik vind het ook, het is ontzettend hard werken. En nu ook dat toeren is super, super leuk, maar ook heel zwaar. Ik heb echt, dat zei ik ook gisteren tegen een vriendin van mij, ik zie gewoon zo weinig mensen ernaast, omdat het zeker 5 keer in de week echt slopend is. Dus ik voel niet dat ik er dingen voor opgeef. Maar wanneer ik het zwaar vind, is wel als ik denk, of toch die toneelschoolaudities, dan zit je zo in een tunnel dat je denkt, ik wil dit zo graag, maar zoveel mensen willen dit graag. Hoe ga ik me onderscheiden? Maar dan voel ik ook, ik ben nu niet op de goede plek met mijn hoofd. Want ik voel, net als bij die voorstelling die ik heb gemaakt of bij dit, dat je ook gewoon moet voelen, waar ga ik nou van aan? En ook niet denken wat werkt of wat wil de rest zien of wat verwachten mensen nu van mij? Want ik vond het vroeger altijd wel leuk dat mensen mij niet per se onderschatten, maar ik denk altijd, onderschat mij maar. En nu voel ik soms met die krant of zo, dan denk ik van, oeh, of dat je dan 4 of 5 sterren krijgt van, oh, nu zitten misschien mensen ook anders in de zaal. Maar dan denk ik, ja, daar heb ik echt geen invloed op. Dus ik kan maar beter het gewoon heel goed met mezelf vinden. En dat is gelukkig zo. En gewoon voelen bij mezelf, komt dit nog uit de goede kern? Dus ook met projecten in de toekomst hoop ik altijd wel goed te denken van, past dit bij mij? Of ik zou niet zo snel dingen alleen maar doen voor de fame, denk ik. Maar ja. Of voor het geld. Of voor het geld. Ja, nee, ook niet. Nee, daarvoor ben ik niet dit vak ingegaan. Ook al vind ik het heel leuk dat ik er nu voor betaald krijg. Dat kan je ja. Wel zeggen, want op je 11e voelde je dus, ik vind dit geweldig. Ja. Maar heb je nu inmiddels meer woorden kunnen geven aan die wens? Waarom je actrice wil worden en theatermaker? Nou, ik weet nog wel op de middelbare school dat ik toen een keer naar een voorstelling was. En toen dacht ik wel echt van, wow, hier kan echt oprecht alles of zo in de zaal. Toen ging er ja, bijna fysiek soort van een knop, omdat ik gewoon dacht, het maakt niet uit wat je achtergrond is of wat je hebt gedaan in je leven of hoe je normaal overkomt of wat dan ook. Maar je mag gewoon alles bespreken. Je mag gewoon zijn wie je wil. Je kan transformeren of zo. En dat gaf mij toen zo'n vrijheid om dat en te zien vanuit de zaal, maar ook om te doen dat heel vaak mensen. Want vroeger was ik best verlegen. Dan zeiden mensen altijd van, ja, wow. En op de vloer, ik herkende je helemaal niet. En ik hoorde ook een keer, zei iemand, ja, de eerste week van school wist ik eigenlijk helemaal niet of jij überhaupt wil praten. Maar toen, dat was wel heel erg zwart-wit. Maar ik was gewoon soms een beetje kat uit de boom kijkend. Dus dat zeg ik ook in de voorstelling, een beetje een diesel. Dus ik ben een lange termijn investering. Maar die vrijheid toch wat die dat geeft en de gekte of zo die je mag omarmen. Soms heb je best wel dat je ook op een bepaald manier een beetje aanpast aan de maatschappij of wat niet de bedoeling is, maar wat automatisch gebeurt van wat wordt er van mij verwacht of zo. Maar je kan er allemaal zo hard tegen aanschoppen in theater. En ik vind het gewoon ook iets heel groots om mensen een leuke avond te geven. Dus ook als iemand moet lachen of als iemand geraakt is, denk ik, dat is zoiets groots. Ik weet niet wat jouw verhaal is, waar je vandaan komt, maar ik heb jou nu 1,5 uur. Het is gewoon ook een heel ouderwets medium, vind ik. Dat we met elkaar naar een ruimte gaan. Daar gebeurt iets. Iedereen is stil. Wat heel luxe is als je op de vloer staat. Dat vind ik ook altijd heel lief, dat iedereen me uit laat praten of zo. En dan denk ik van, het is ook best ouderwets met elkaar. Je telefoon is uit. Ik vind dat ja, ook iets heel saamhorigs of zo. Je hebt met elkaar, als je eruit gaat, je kent elkaar niet, maar je weet, we hebben nu allemaal naar hetzelfde gekeken. We kunnen het daar nu over hebben. En samen lachen en samen huilen, dat heeft iets heel moois, denk ik. Het is echt een hele bijzondere voorstelling. En wat ik toevallig ook nog wist, is dat jij afgelopen week hartstikke ziek was. Ja, klopt. En ik kwam woensdag kijken en ik weet dat je de dagen daarvoor rillend in bed hebt gelegen. Ja. En toch alles gegeven. Het is ook een hele fysieke voorstelling. Ja, zeker. Ja. Ik had niet het idee dat je ook maar enigszins hebt ingehouden. Dus nee. Dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Maar ik dacht ook, ja, zaten die avonden, jij, er was volgens mij 300 mensen. Of dat was die, nee, dinsdag was ik echt heel ziek. En toen zaten er 300 mensen in de zaal. Toen dacht ik wel, ja, het is niet hun schuld dat ik ziek ben of zo. Dus ik had heel veel paracetamol genomen. En dat is het enige trickje, dat je ook wel over je grens heen gaat. En adrenaline is gewoon eigenlijk het beste medicijn. Want ik had er daardoor ook minder last van. En, maar dat moet je denk ik niet te vaak doen. Ik vind het soms wel moeilijk, wanneer ben ik ziek genoeg om het af te zeggen of zo. Dat is nog even zoeken, merk ik nu. Heb je dat al wel eens gedaan? Nee. Ik heb 1 keer gespeeld op Texel. Toen ik ook echt mijn stem een beetje kwijt was. Toen moest ik ook zingen en zo. En toen dacht ik wel, dit was best denk ik ziek genoeg om niet te spelen. Maar dat is ook gelukt of zo. Dus, maar ik vind ook dat we niet, soms zeggen ook mensen, je mag alleen niet spelen als je dood bent of aan het bevallen bent. Toen, dat heb ik ooit gehoord op het toneel. Toen dacht ik, oef, dat vind ik ook wel een beetje overdreven. Want het is ook gewoon een beroep. En soms moet je ook denken, ik ben nu gewoon te ziek om te leveren. Maar het is tot nu toe niet gebeurd. En dinsdag vond ik wel, ondanks dat ik ziek was, heel leuk. En er werd heel goed voor mij gezorgd door Vincent en Meert en Marius. Dus dat was ook, dat hielp ook enorm. Mocht je de radio net hebben aangezet, fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Ik ben Eva Korreman en mijn gast vanochtend is acteur Myrthe Siebinga, die het epicentrum is van de bejubelde voorstelling Myrthe zoekt een kamer. En toen ik dit opschreef, toen was het nog als volgt: tot en met 6 april te zien bij een theater bij jou in de buurt. Maar het gaat zo goed en alles verkoopt de hele tijd uit, dat er ook nog voorstellingen bij zijn gekomen. Ja. 7, 8, 9 april extra voorstellingen in Amsterdam. Ja, klopt. Ja, echt geweldig. En ik zou zeggen, doe het, pak je kans. Want het is net bekend geworden dat die data erbij zijn. Dus dan kan je een kaartje bemachtigen. Ik heb echt hardop zitten lachen. Ja, het was echt, geweldig. Ik heb Myrthe ook gevraagd tussen alle bedrijven door het spelen en het ziek zijn een lijst in te vullen met jouw culturele favoriete dingen die jou inspireren en vermaken. Ja, en van een acteur wil je natuurlijk weten, wat moeten we de komende tijd echt zien in het theater buiten je eigen voorstelling? Ja. Ja, ik dacht nog, wij kenden elkaar natuurlijk nog niet, dacht ik. Ik hoop niet dat je denkt dat ik een cultuurbarbaar ben. Want ik wist gewoon even niet zoveel wat er op dit moment speelde, omdat ik nu zelf de cultuur ben. Even omdat ik nu tour. Maar ik dacht wel, Girls and Boys, die heb ik vorig jaar gezien, volgens mij. En die is nu een reprise, maar dat is wel echt een hele goede voorstelling. Dus die zou ik iedereen aanraden om te zien. Vond ik echt, daar denk ik nog regelmatig aan terug. Het is een monoloog, ja, over mannelijk geweld. Ja. Door Hadewig Minis wordt dat gespeeld, die ook een Theodor won. Ja, ja. Wat is het in die voorstelling dat het zo fantastisch maakt en dat je het eigenlijk niet mag missen? Ja, ik ken toevallig, op de toneelschool heb ik ook wel veel teksten gelezen, en Dennis Kelly heeft dit geschreven. En wat ik wel heel goed vind aan hoe hij schrijft, Wat volgens mij gewoon heel goed werkt, is dat je het gewoon niet, want dit is een ongelooflijk zwaar thema. Wat heel goed is dat een podium krijgt, en wat heel belangrijk is dat mannen en vrouwen dit zien. Maar het is denk ik heel goed dat hoe zwaar dat ook is, dat het niet zo begint of zo. Dus het begint eigenlijk best wel bijna dat je denkt, nou, het voelt bijna als een comedy waar ik in zit. En Hadewig Minis speelt het heel goed. En in haar eentje creëert ze echt verschillende werelden. En ze speelt ook alles in haar eentje, wat ik natuurlijk ook heel inspirerend vind, omdat ik ook solo voorstellingen maak. Maar je gaat gewoon helemaal mee in dat verhaal. En het wordt gewoon steeds meer dat je denkt, oeh, dit klopt niet helemaal. En waar het uiteindelijk naartoe gaat, waar ik natuurlijk niet veel over wil vertellen, maar dat grijpt je zo aan dat ik gewoon voelde, ik had het toen in Ita gezien, dat gewoon iedereen zoveel buikpijn had, en dat je ook bijna dacht, is er een nazorgtraject hierna? Maar wat dus heel goed is, dat het was gewoon zo schrijnend en zo ongelooflijk goed gedaan. Maar dat werkt dus ook, denk ik, omdat je in het begin heel erg ziet hoe menselijk zij is. En dat is heel goed geschreven, dat ze gewoon vertelt. En dat heeft ook ooit een memespeler aan mij verteld, dat als je lacht, dus in het begin moest je dan best lachen, gewoon hoe zij deed en wat ze vertelde, en heel herkenbaar gewoon dingen die ze vertelde. Maar als je lacht, dat je fysiek ook echt naar voren gaat van hahaha, ik vind dit leuk. En dat je dan ook veel harder wordt geraakt als er daarna iets wordt verteld of wordt gespeeld wat aangrijpend is. En dat je dan ook gewoon echt fysiek dichterbij bent gekomen of zo. En dat vond ik in de voorstelling heel knap gedaan. Hoe je echt helemaal met haar meeging. En dat je helemaal niet wist dat je met haar daar zou eindigen. En daar wou je totaal niet eindigen. Maar daardoor werd je zo bewust van de ongelooflijke drama die rondom die thematiek schuilt. Kan jij op zo'n moment volledig genieten van zo'n voorstelling? Of ben je ook nog steeds bezig met de techniek van het spel bijvoorbeeld? Ik moet wel zeggen dat ik heel veel bezig toch per ongeluk ben met techniek. Maar dat is omdat ik acteren echt heel leuk. Nou, leuk is een stom woord, maar gewoon zo ongelooflijk interessant iets vind. Dus als ik films kijk, dan kijk ik vaak de tweede keer en dan spoel ik heel vaak terug. Omdat ik gewoon, als ik iets goed vind, dan krijg ik soms een beetje kippenvel. Dan kijk ik gewoon tot ik minder kippenvel krijg, maar dat ik wel voel wat ze doen of zo. Maar het zou heel raar zijn als ik zeg, ga de wieg toe even die tweede scène opnieuw. Dus dat, ik ben wel goed opgevoed dat ik dat niet doe. Maar ik denk dat ik in het begin wel dacht, goed gedaan. En oh, mooi licht. En oh, wat schakelt ze goed. Maar ik denk ook dat ik zeker nog wel heel erg kan worden meegenomen. Ik kom ook hoe goed het was. Maar als iets goeds is, dan kan ik gelukkig wel er minder boven zweven. Dus gelukkig heb ik dat nog wel, dat ik mee kan gaan. Geweldige tip. Girls and Boys met Hadewig Minis. in de hoofdrol. Te zien vanaf 17 mei tot 5 juli door het hele land in reprise. Dus ja, deze voorstelling. Dan naar de muziek. Cat Burns, People Pleaser. Een Engelse singer-songwriter die ook heel populair is op TikTok. Laten we even een klein stukje luisteren. When you say something wrong, I just wanna make it better. Oh, but I've realized that you just wanted me to listen. But listen when I see you cry. I can't stand what I feel inside. Oh, I just wanna fix you. Guess I'm what they call a people, people, people pleaser. Pleaser. People pleaser. Van Cat Burns, waarom spreekt het jou zo aan? Ja, ik, het is heel recent, want je vroeg een recent liedje. En dit was het meest. Dit had mijn zus vorige week aan mij doorgestuurd. En ja, denk ik ook omdat ik een beetje een pleaser ben. Vond, ja, heel veel herkenning toch in dit nummer. En wat kritiek verpakt in een liedje. Nee, van de zus heeft dat dus ook. Nee, oh. Het was geen steen. Nee, het was juist heel lief bedoeld van. Nee, want het is juist een heel empowering liedje. Maar nee, ik vond het gewoon hele goede tekst. Dat je inderdaad dat je zo snel dingen voor andere mensen wil oplossen. En ik denk dat het heel goed is om een soort van medemenselijkheid te bewaken. Maar je moet ook bewaken dat je niet altijd maar denkt van... oh, het ligt vast aan mij. Sorry, überhaupt dat ik besta. Ik zal niet te veel ruimte innemen. Ik ga wel staan op één been of zo. Dus dat je dat vond ik heel leuk. En het herinnert me ook een beetje om toch op een bepaalde manier... ook een beetje scheid te hebben. Nu toch ook met deze voorstellingen zo kan ik soms ook denken. Ook door mijn rol is mijn rol letterlijk de hele tijd... natuurlijk een soort van laten zien van mag ik er ook zijn. Maar ik probeer wel in mijn privé ook een beetje te denken scheid. En ik mijn ouders hebben me gewoon gemaakt en ik mag er ook zijn of zo. Dus dat daarom vond ik dit heel leuk. Omdat het gaat over pleasen. Wat volgens mij zeker vrouwen, maar gewoon mensen best snel doen. En wat gewoon niet altijd nodig is. Want ja, iedereen ook gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus ja, vond het een goed lied daarom. Ja, en ook goed om je aan te helpen herinneren in een tijd ook dat je nu steeds bekender wordt en ook steeds meer mensen iets van je gaan vinden terwijl ze jou eigenlijk helemaal niet kennen. Alleen uit de voorstelling bijvoorbeeld. Klopt, zeker. Nee, je moet je ook echt, want ik ben nu, misschien gaat dat ook veranderen, maar dat ik altijd na de voorstelling vind ik het heel leuk om mensen te spreken. Maar moet je soms ook een beetje wapenen, want af en toe hoor je ook wel iets van, even incasseren dit. Maar tot nu toe eigenlijk vooral heel veel liefde, maar ja, je gaat natuurlijk ook hoe meer mensen je bereikt, dat je af en toe ook kritiek gaat krijgen. En dan denk ik ook, ja, je kent niet me. Je kent me niet echt of zo. Dus je reageert nu ook op een bepaald gedeelte wat je hebt gezien of zo. Dus inderdaad, dit liedje ga ik gewoon af en toe luisteren. Krijg je daar eigenlijk begeleiding of les in? Ook van hoe je je daarna beweegt door een foyer na een voorstelling? Ook hoe je bijvoorbeeld op een nette manier wegloopt bij mensen? Een hele goede vraag. En ik ga dat denk ik oprecht van de week even zeggen. Ik heb daar geen les in gehad. Maar ik zie nu opeens voor me dat dat echt lekker zou zijn. Dat je bijna een soort van als trainingsacteursessie... dat je gewoon dat oefent. Want het is soms, en dat bedoel ik helemaal niet lullig... naar de mensen met wie ik af en toe spreek na de voorstelling... maar is het op een bepaalde manier soms slopender dan de voorstelling zelf of zo. Omdat je... Ik vind het heel belangrijk. Ik wil nooit dat ik tegen iemand zeg... nee, even niet, je ziet toch dat ik aan het praten ben of zo. Maar je moet ook wel heel erg aanstaan... en heel erg open toch voor iedereen's vragen. En nu is iedereen vooral heel erg geïnteresseerd... in of ik echt een kamer zoek. Maar ook wel soms dat een man zei... ook toen je opkwam, dacht ik... wat een irritant wijf. En toen dacht ik zo, oké, incasseren. Misschien gaat dit nog ergens naartoe. Maar daarna ging ik van je houden, hoor. En dan, dat was gelukkig. En dan gaat waarschijnlijk ook ooit iemand daarna niet iets liefs nog zeggen. Maar dan denk ik, zat ik ook zo te knikken. En dan denk ik ook naar... zeg maar, er zijn ook grenzen aan of zo. Want ik ga ook niet bij mensen op kantoor langs zeggen... ah, je zit zo stom achter je bureaustoel. Maar soms voelen mensen ook wel... ik heb anderhalf uur naar gekeken. Ik mag nu ook wel heel veel vinden. Maar ik denk... ja, ik denk dat ik daar nu wel veel in leer... om af en toe ook daarin mijn grenzen aan te geven... wat gelukkig tot nu toe niet nodig is. Maar het is over het algemeen heel leuk om mensen te spreken. Ik vind dat eigenlijk ook een heel leuk onderdeel van theater... dat je gewoon mensen spreekt die in het onderwijs... of weet ik veel, die zich dan herkennen in bepaalde dingen. Dat vind ik wel ook iets heel leuks. Ja. Ga je op zo'n moment als zo'n man iets zegt... ga je dan ook wel eens in discussie dat je zegt... oh, waarom vond je me irritant dan? Ja, nee, dat probeer ik nu wel te doen. En dat ik heel erg vanuit een interesse, dus niet... ik ga geen fysiek geweld gebruiken. Maar wel vanuit interesse. Oh, hoezo vond je dat dan? En ik heb het ook met Marius, met wie ik samen speelde, erover dat het soms ook helpt als iemand zei... ja, ik vond het heel... ja, weet ik veel, als iemand zegt, ik vond het heel stom... of ik vond het heel hard of zo, dat je dan zegt... het was ook wel echt heel hard of zo. Dus als je soort van iemand bevestigt in wat hij vindt... dan kan je daarna ook denken, nou, ook nu lekker door... Maar vaak vragen mensen ook in het begin, mag ik je ook een tip geven? En misschien ga ik af en toe ook zeggen, nee, even niet. Dus, maar tot nu toe denk ik ook altijd, kom maar door met je tip. Maar, heb je er ooit iets aan gehad? Heb je ooit een tip gehad dat je dacht, hey, goed punt? Nou, mijn opa zei, ik was toevallig vorige week ook op de radio. Toen had hij wel een tip waar ik wel wat aan had. Dat ik heel leuk overkwam op de radio. Maar dat ik in de voorstelling, dat ik iets te veel deed alsof de voorstelling zwaar was over de woningnood. Maar dat het ook heel grappig was. Hij zei, je mag ook wel dat wat meer ook laten horen. Maar een tip van publiek. Ja, goed punt. Ja, zeker goed punt. Nee, het is ontzettend lachen als je komt naar Meertje, we gaan zoeken de kamer. Nou, echt hoor. Ja. Ik heb echt hard op gelachen. Ja, nee, dat is echt heel fijn. Ik heb nog harder gelachen, omdat er een oudere dame naast me zat. Ja. Die op een gegeven moment, er zit een klein stukje in waarbij de grappen heel bewust wat minder intelligent zijn, maar gewoon wat flauwer. Ja, zeker. Een vorm van absurdisme die ik heel erg kon waarderen. Maar die mevrouw, die zei dus tegen degene naast haar, ja, ik vind dit echt te flauw. Maar die begreep dus eigenlijk niet dat de grap was. Dat was echt heerlijk. Dat gaf nog een extra dimensie aan dat de voorstelling. Ik. Ja, nee, maar ik zie natuurlijk de eerste rij als ik die act doe. En die is dus inderdaad bewust heel slecht dat eigenlijk dat personage wat ze speelt gewoon niet zo heel goed weet wat echt grappig is. Maar mensen zitten echt met hun handen voor hun ogen op de eerste rij. Die zitten echt, oh, wat mensen onerend, wat erg. En bijvoorbeeld eentje, ik kan er wel eentje zeggen. Of nee, is dat zonde? Nee, ik zeg wel niks. Nou ja, ik snap het. Nee, want anders dan denk je misschien dat het een hele flauwe voorstelling is. Wat het absoluut niet is. Nee, dit is echt een heel klein onderdeel ervan. Maar het is heel leuk als mensen daar de tweelagigheid van zien. Terwijl ook soms mensen, wat de één avond dat ik echt gewoon, ik had het gevoel wat 20 seconden moest wachten tot ik weer door kan, omdat mensen zo hard aan het lachen waren. Want sommige mensen hebben ook echt wel die humor, dat gewoon woordgrappen en zo. En dat vind ik dus ook heel leuk, dat die lager ook is. Soms zijn er ook best jonge mensen in de zaal. Denk, nou, dan is dit een heel leuk stuk voor jullie. Los van dat je leert dat de toekomst niet leuk is op het gebied van wonen. Ja, los van dat we een anarchistische kant op moeten om de wereld te redden. Ja. Ja. Nou ja, en hoe kwamen we dan bij dit gesprek? Nou, via Cat Burns. Ja, nou, people pleaser. Ja, terwijl ik nog zei, ik heb hier niet heel veel over te vertellen waarschijnlijk. Merk je toch dat toch wel? Ja, zeker. Tussen alle bedrijven door heb je ook nog tijd gevonden om naar de bioscoop te gaan. Naar Poor Things. Ja. Met Emma Stone. Ja. Ook een vrij absurd science fiction thriller-achtig verhaal. Ja, klopt. Maar ik hoor dus wel wisselende recensies. Ja? Ja, van en één groep, vooral van eigen professionele recensenten die het geweldig vindt. Ja. Maar ook mensen die ik ken, die zeiden, nou, ik weet niet wat ik ermee moet. Ja. Waarom vond jij het zo goed? Oeh, het was door die film had ik wij speelden toen in Antwerpen en toen dacht ik gewoon, overdag heb ik zin om iets te doen. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan, maar die duurt 2,5 uur of zo. Maar ik vond het dus echt fantastisch. Maar ook The Favourite is ook van die regisseur. Dat vond ik ook een fantastische film. Met Olivia Colman was dat ook. En ik had niet zoveel verwachtingen. Ik had de trailer ook niet bekeken. Maar ik dacht gewoon, ik wil deze zien. Maar ik hou daar wel heel erg van. Toch ook dat absurdisme. En ik vind Emma Stone gewoon heel, heel goed. En die regisseur gewoon, ja, mini-spoiler, maar dat er bijvoorbeeld zo'n koets is met zo'n afgehakt hoofd van zo'n paard erop of zo. Ja, heb jij hem gezien of niet? Nee, nog niet. Oh, ik kijk er heel erg naar uit. Nee, dit staat helemaal niet voor de voorstelling dat af. Maar gewoon, het was, ja, en het was ook heel mooi. Het heeft me ook echt oprecht geraakt. Het gaat ook op een bepaalde manier over, ik weet niet in hoeverre ik er veel over moet zeggen, maar mij heeft heel erg geraakt. En ik denk dat je niet moet laten afschrikken door de recensies, want er zit gewoon heel veel in wat echt heel goed is. En het is heel leuk als ik er niet zoveel over vertel, denk ik. Maar ik wil toch wel weten wat het dan was dat je raakte. Dat het ook gaat toch wel over opgroeien of zo. Omdat zij speelde het gewoon heel goed. En dat zij op een bepaalde manier een vrouw was die heel onbevangen in het leven stond. Uiteindelijk door dingen die ik niet ga zeggen. Maar die werd zo door hoe de wereld naar haar keek. En ook hoe mannen dan zich verhouden tot vrouwen. En dat werd. En daar trok ze zich gewoon allemaal helemaal niks van aan. Maar doordat ze zich daar in het begin ook niks van aantrok en andere mensen daar weer op reageerden, kwam je er ook achter hoe goed dat is om je daar helemaal niks van aan te trekken. Het was op een bepaalde manier ook heel feministisch. Maar ja, het was gewoon. Ja, heb je nou de hele tijd je best gedaan om het woord feministisch te vermijden? Niet bewust. Nee. Nou, ik merk dat ik af en toe per ongeluk, terwijl ik helemaal niet zo zwaar in het leven sta, misschien dingen iets te zwaar omschrijf. Zo'n afgehakt hoofd van een paard. Dat was echt één shot. Maar meer, er kon gewoon alles in die. In die film kon gewoon alles. En ik vind het heel leuk als je dat bewaakt als filmmaker of zo. Dus er was echt een universum gecreëerd waarin het heel erg kon gaan over bepaalde kleinmenselijke dingen, maar ook gewoon over systemische dingen die gewoon fout zijn. Maar het ging ook heel erg over hoe wil je in het leven staan, hoe verhoud je je daartoe. En ook, ja, gewoon, je voelde gewoon de lol van de regisseur in dat universum of zo. En het was gewoon heel goed uitgevoerd. Ik vond het heel goed. Ja. Poor Things. Ja. Ik kijk er ook erg naar uit. Heel goed. Ja, gewoon heel goed. Ja. 5 meertetjes voor deze film. Ja, zeker 5 meertetjes, ja. Ja. Dan naar het museum. Ja. En een hele leuke keus voor iemand voor wie het leven net is begonnen. Namelijk Museum Tot Zover. Het museum over leven en dood. Mm-hmm. Een museum in Amsterdam. En dat is een plek waar jij nog niet bent geweest, maar waar je heel erg naar uitkijkt om naartoe te gaan. Klopt, ja. Ik heb een museumkaart en ik wil daar binnenkort wel naartoe. Want ik had het hier ook met mijn medespelers over. En Myrthe Labree die had dit getipt. En volgens mij is zij hier ook nog niet naartoe gegaan. Maar we kijken hier dus samen heel erg naar uit. Maar het klonk voor mij wel heel mooi. Ik denk dat het best wel vaak is van, nou, laten we het over iets stellen. Ze hebben niet over de dood of wat dan ook. Maar ik denk dat juist heel vitaal is om het daar af en toe ook over te hebben. En ik denk juist dat heel goed is om er af en toe bij stil te staan. En ook, want volgens mij is het nu ook iets wat, het is ook met je kinderen te bezoeken en zo, want we hebben het er zo weinig over. Terwijl het zo'n groot onderdeel is van het leven. Je gaat het gewoon meemaken in je omgeving. Uiteindelijk, ja, is toch een hele grote zekerheid dat we zelf doodgaan. Dus dat je het er af en toe over hebt. En dit gaat volgens mij dan meer over ook filosofische dingen van, zo van wat ga je dan voor eten serveren op de begrafenis of wat dan ook. Dus dat je het gewoon daarover hebt, vind ik wel heel goed, in plaats van alleen als het gebeurt in je omgeving. Ik denk, ik probeer het ook met mijn familie zo daar af en toe over te hebben. Los van dat het een beetje ongemakkelijk is, voel je dan ook wel heel gaaf dat ik nu nog leef. En ook fijn om te horen hoe jij daarover nadenkt als als dat zover zou komen, zeg maar, is het ook fijn dat je met iemand erover hebt gehad of zo. Heb jij al wel eens in je hoofd je eigen uitvaartvorm gegeven? Nou, ik had het er laatst met een vriendin over dat ik het zo leuk zou vinden om die speeches nu al te horen. Merk ik dat ik dat zo jammer vind dat ik daar dan niet bij ben. En dat ik soms opeens dacht, misschien is het tactisch om vrienden te nemen die net iets jonger zijn, want dan hoef ik niet bij hun begrafenissen te zijn. Los van dat ik heel graag lieve speeches zou willen geven, maar dat zou ik zo moeilijk vinden. Maar ik hoor trouwens iets anders er doorheen. Oh, dat is gek. Dat is toch goed om. Ik hoor nu de deur die dicht gaat. Maar nu is het weg. Ik dacht, ik benoem het toch. Ja, fijn. Maar nu fijn. Gaat het weer. Nee, maar dat leidt af. Ja, ik had het over de dood, maar ik dacht opeens, ik hoor ook de stem van God. Ja. Hoor ik het nu nog? Nee. Oké. Okay. Nee, ik hoor het nu niet meer. Maar en ik had ook ooit een voorstelling gemaakt toen ik op de theaterschool Rotterdam zat. En die ging over mensen die de doodstraf kregen. En dan mochten zij de avond voordat ze werden geëlektrocuteerd of op een andere manier, dat is eigenlijk heel naar, maar dan mochten zij hun laatste maaltijd kiezen. Dus echt wat ze het allerliefst zou willen eten. En ik moest voor die voorstelling moest ik al die dingen uit mijn hoofd leren. Maar toen dacht ik ook, ja, wat zou ik dan eten? Zeg maar, dat je gewoon weet, het is mijn laatste keer. En dat je gewoon over dat gedachtegoed nadenkt in zo'n museum, dat vond ik wel heel heel interessant klinkt. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat vormgeven. Dat is steeds een ander thema met betrekking tot de dood, volgens mij. Ja, tot 9 juni is in het museum Tot Zover te zien. Wat eten we bij afscheid en rouw? Zo'n geweldige themavoorstelling. Ja. Heel erg leuk, museum Tot Zover. Ja, dan gaan we naar een serie, Down the Road. Maar dan de Vlaamse versie. Wat zien we in Down the Road? In Down the Road zien we, ik weet even niet zijn naam trouwens. Dieter Koppens. Volgens mij Dieter Koppens. Die gaat samen met nog een andere begeleider, gaat die met verschillende mensen met het syndroom van Down, gaat die reizen door de afgelopen seizoen was in Canada, maar ik heb al meerdere seizoenen gekeken. En dan gaan ze, ik weet eigenlijk niet hoe lang ze gaan, maar dan gaan ze echt de reis van hun leven maken met meestal iets van 8 mensen met het syndroom van Down. En allebei mijn ouders werken ook in de zorg. Dus ik krijg daar ook wel veel mee te maken. Dat mijn moeder werkt ook met mensen met een verstandelijke beperking of mensen met autisme. En dat is dan zo Ik in mijn hart gaat altijd gewoon heel veel sneller kloppen als je gewoon ziet dat iemand daar heel respectvol mee omgaat en dat die heel erg verbinding voelt met die mensen of zo. Mijn moeder. Je hoort dan ook gewoon vaak dat mensen die dan of in een rolstoel zitten of mensen die met een verstandelijke beperking, dat mensen zo snel van, nou ja, wil jij het bonnetje? Of dat ze in de supermarkt ook dan niet aan hun dingen gaan vragen. Maar het is heel goed. Ik vind het gewoon heel leuk hoe zij als een groep samen op reis gaan. Ik zeg heel vaak leuk, maar dat is een beetje stom woord altijd. Ik sta positief in het leven op deze zondag. Maar dat ze zo samen op reis gaan, ook hun grenzen verleggen en dat er vriendschappen ontstaan. Ik merk gewoon als ik me wat minder goed voel, als ik dat kijk, dan voel ik me altijd zo. En ook hoe ze levensadviezen geven, dat ik echt denk, zo, wat een goede dingen. Dat ik ook bij mijn neefje en nichtje vroeger, die waren dan echt 3 en 5. En die zeiden soms zulke rake dingen, dat ik dacht, zo. En dat heb ik ook, als zij dan zo 1 op 1 tegen de kamer, dat ze gewoon iets zeggen over het leven of over liefde of zo, denk ik, wauw, jullie moeten echt boeken schrijven. Dus ik vind dat gewoon een heel leuk programma. Ik zou dat. De Nederlandse versie heb ik niet gekeken, maar de Vlaamse versie is echt heel. Ik heb een fragment geknipt. Ik weet niet of je het heel goed kan verstaan, maar de levensvreugde spat er wel vanaf. Een fragment van Kevin van 36, die echt als een kind zo blij is dat hij in een bar dancing een feestje heeft. En dat hij dan ook een flesje bier mag drinken. Oh, leuk. Hij heeft het dan over een flesje kriek van Lindemans. En dan staat hij met zijn ogen dicht te genieten dat hij daarvan drinkt. Terwijl de rest eromheen staat te juichen. Nou, en dat klinkt dan zo. Hier is het heel even moeilijk. Maar eens hierboven is te makkie. Uw stokken zetten. Ik doe dat maar met alle voor mij zicht. Je mag het open doen. Ja, ik zie kreek van de Lindewald. Dus ik zeg, dat is het maar drinken. Allemaal dansen. Ja, we doen het ook even. Het wordt een echte. Dan ben je mannetje opbrengen, hè. De kattenpip is al op met dat. Ja, is een hele grappige verhaspeling, vond ik dat aan het einde. Dan drinkt hij dus dat flesje bier en dan zegt hij alsof er een kat op mijn tong piest. Ja, maar dat is echt geweldig. Dat is echt. En ze zijn dus zeker die van afgelopen seizoen. Ze zijn soms ook meester in conflicten en zo oplossen. Ze zijn altijd heel erg recht voor je raam. Ja, we hebben nu ruzie. Waarom? Dat gaan we nu uitspreken. Nu zijn we weer vrienden. Denken bij ons. Soms zijn mensen dan soms doen zo ingewikkeld. Maar zeker dit seizoen dacht, heb ik ook wel echt bijna meegeschreven. Dat ik dacht, oh ja, je moet soms gewoon de confrontatie aan. En dat doen zij wel heel goed, vind ik. Kijken jouw ouders dit ook, die dus in de zorg werken? Ja, zeker. Die had het ook getipt om weer te kijken. Tegen die winterdip toch. Het is fantastisch. Down the Road, de Vlaamse versie, is te zien op VRT en ook op NPO Start. Ja. We blijven even in de zorg, namelijk Human Forever, een documentaire die jij graag wilt tippen, gemaakt door Jonathan de Jong en Teun Toebes. Teun is 24, hartstikke gezond en woont toch samen met mensen met dementie op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Waarom wil jij deze documentaire graag tippen? Ik had de trailer daarvan gezien, die ik wel heel aangrijpend vond, ook gewoon dat het een leeftijdsgenoot, hij is dan 24, ik ben 25, en dat hij gewoon zei, ik wil gewoon heel graag, ik weet de getallen niet precies, maar volgens mij 1 op de 5 mensen krijgt dementie. En hij zegt gewoon, ja, ik ben nu 24, maar dat ben ik niet mijn hele leven, dus ik wil heel graag nu eigenlijk kijken van, wat kan er eigenlijk beter, en hoe doen we dat in Nederland, hoe doen we dat in het buitenland. Dus hij ging in allerlei verschillende landen ging hij kijken, hoe gaan ze daar om met dementie. Dat is echt een wereld van verschil. En ik denk dat soms wat dingen zijn waar mensen heel erg zich vergissen van, oh ja, nou ja, laat de zorg dat maar oplossen of zo, maar dat is zoiets wat echt aankomt op hele kleine verschillen die zoveel verschil maken. En dan zag je ook, volgens mij in Scandinavië, dat ze zo medemenselijk omgingen met elkaar, wat zo hielp. En dat dan zo'n vrouw, die wel heel graag op de grond liggen altijd, en dat mocht dan ook. En dan vond ik het gewoon heel ontwapenend hoe de zorg op sommige plekken, dat het zoveel verschil kan maken. Want het lijkt me zo ongelooflijk vreselijk om te dementeren. En ook voor je omgeving. Maar dat werd zo goed mee omgegaan. En ook waar we in Nederland weer dingen van kunnen leren. En die documentaire liet gewoon heel erg zien. Een op de vijf mensen gaat dit waarschijnlijk meemaken. En sowieso ga je waarschijnlijk dat in je omgeving ergens horen. Dus het is heel goed om goed scherp te blijven op wat kunnen wij daarin verbeteren. En moeten we ons niet blind staren op wat we denken dat werkt of zo in Nederland. En ja, het is echt een hele erg aanrader. Ja, ook wel heel schrijnend om te zien door dit soort documentaires ook hoe erg de zorg onder druk staat. En ja, hoe dat ook. En hoe niemand zich probleemeigenaar voelt. Ja, dat eigenlijk ook. Dat heb je eigenlijk heel mooi omschreven. Eigenlijk moet jij het misschien meer aan het woord. Ik zit er zoveel veel ruimte te vullen. Maar nee, dat was echt zo. En dat je denkt van, oh, dat is wel makkelijk. Eén iemand op 20 mensen, dat moet vast wel lukken of zo. Terwijl je merkt dat het zoveel geeft om echt aandacht te kunnen hebben. Maar dat kan natuurlijk niet als er zo weinig geld in wordt gestopt. Dus dat was zo. En die jongen deed het ook wel echt heel goed. Volgens mij werkte hij zelf ook in de zorg. Maar hij liet zich echt dus opnemen. Maar dan ging hij echt in gesprek aan met mensen. En dan voelde hij toch dat verbintenis. Dat zoveel geeft. Los van of je dementeert of dat je ziek bent. Iedereen wil gewoon alsnog gezien worden en aangeraakt worden. En niet als patiënt worden behandeld. Je hebt je zo'n mooi leven geleid. En dan daarna word je gereduceerd tot je dementie. Dat ging daar heel erg tegen in. Vond ik heel mooi. Human Forever, een prachtige documentaire van onder andere Teun Tubbes, is nu in de bioscoop te zien. We zijn bijna aan het einde gekomen van een uur cultuur, beste Myrthe. Maar je hebt nog meer tips gegeven, waaronder openbare kunst in Antwerpen. Nello en Patrasche, een heel ontroerend beeld in meerdere opzichten. Maar ook een boek dat jij hebt weggelegd omdat je dacht, het is zo goed, ik wil nog niet dat het eindigt. Ja. En dat is De Logica van Geluk. En misschien kan jij even in de laatste minuten dit programma nog rest even De Logica van Geluk uit de doeken doen. Hoe werkt het precies? Laat ik even wereldvrede nu gaan maken via dit programma. Ja, hoe werkt het? Vorig jaar ging ik naar Portugal, ging ik daar surfen. En toen heb ik op Schiphol volgens mij dit boekje gekocht als dwarsligger. Zo'n hele kleine, dacht ik, dan hoef ik niet te sjouwen. Maar alleen al die eerste pagina's, er staan gewoon zulke goede dingen in. Waarvan je gewoon denkt, shit, ja. En dat je ook voelt hoe je hoofd werkt of zo. En dat je ook denkt, oh ja, het is ook logisch. Ik maak soms problemen die eigenlijk er niet zijn heel groot. En dan denk je, oh ja, dat komt natuurlijk uit de oertijd. Dat je toen heel erg alert moest zijn. Maar nu zijn er gewoon niet overal tijgers op straat. In ieder geval niet waar ik loop. Dus je hoeft niet de hele tijd soort van te denken, waar is het gevaar? Laat ik het groter maken? Wat kan er allemaal gebeuren? Dus daar leer je een soort van je eigen hersenpan mee kennen. En dat we gewoon allemaal als basisinstelling hebben, als baby, dat je eigenlijk gelukkig bent. Dat je gewoon, los van dat je natuurlijk wel je basisbehoeftes moeten worden vervuld, dus een bepaald soort veiligheid, een bepaald soort eten en nachtrust en zo. Maar in principe, als dat er is, kan je gelukkig zijn. Maar dan zag je echt zo'n beeld van, door al die overbodige verwachtingen, zodat je soort van jezelf dat afneemt. En toen dacht ik, wauw, ik vind dat iedereen dit moet krijgen, dit boekje. Het is heel mooi hoe hij vertelt. Hij heeft iets heel traumatisch meegemaakt. Dat zijn zoon is overleden door eigenlijk een hele suffe medische fout. Dat er gewoon iets is gebeurd, was een hele kleine ingreep, is dat uiteindelijk uit de hand gelopen. Voelt u ook geen wrok over of zo? Die daarover vertelde, raakt hem ook heel erg. Maar het is een heel mooi boek. Ik zou het iedereen aanraden. Mo Gawdat schreef De Logica van Geluk. En daarmee is het uur alweer om. Je kan een uurcultuur terugluisteren via de app van NPO Radio 1. Of je favoriete podcast-app. Daar kan je ook alle tips van Myrthe Siebinga nog even terugzien. En zaterdag is Teddy Tops er weer. En zondag ben ik er fris en opgetogen als altijd. Met podcastmaker Titia Hogendoorn. Ik zeg een hele mooie zondag. En geniet van Vroege Vogels met Menno Bentveld. Dank je wel, Myrthe, voor dit prachtige uur. Jij bedankt. Dan moet nu de sterpingel erin komen. Dat is dan hoe het gaat. Het is een veel mooiere pingel. Thank you.